بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب، تباہ ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ خود بھی تباہ ہوا، نہ کام آیا اس کو اس کا مال اس نے کمایا تھا. ان قریب داخل ہوگا شعلہ مارنے والی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی جو سر پر اٹھاتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہے کھجور کے پتوں کی مضبوط بٹی ہوئی. ابو لہب کا ذکر پہلی آیت میں ہے، اور لہب سے ہی ہے اس کا نام سورۃ اللہب ہے. یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، پانچ آیتوں پر مشتمل ہے. جیسا کہ احادیث میں اور تاریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدائی دور میں جب وحی نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد کچھ وحی کا انقطاع ہو گیا تھا، وقفہ. یہ وقفہ تقریباً تین سال کا مانا جاتا ہے. پہلے وحی نازل ہوئی ابتدا میں، اور پھر درمیان میں وقفہ ہو گیا. اس دوران میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموشی سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملانے کی کوشش کرتے تھے، اور جیسا کہ آپ کو نبوت کے ملنے کے دوسرے دن ہی جماعت کے ساتھ آپ نے نماز ادا فرمائی، تو آپ کے پیچھے ابو بکر تھے اور حضرت زید تھے، ام المومنین خدیجہ تھی اور حضرت علی تھے، یہ آپ کے ساتھ تھے. یہ بالکل پہلے دن وہی نازل ہوئی اور دوسرے دن ایسا ہوا. پہلی وہی کے نازل ہونے کے بعد آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھا دی گئی، اور سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں بھی نازل ہو چکی تھی. اس کے بعد انقطاع وحی کا زمانہ آتا، تو خاموشی سے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو ملانے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی طریقے سے اپنے ملنے والے اور اپنے جو ساتھی تھے ان کے سامنے یہ بات رکھتے تھے، جو سعادت مند تھے ساتھ شریک ہوتے جاتے تھے. اس طریقے سے خاموشی خاموشی کے ساتھ آپ کام کرتے رہے اللہ کی وقت. اس کے بعد اللہ تعالی کا فرمان نازل ہوا، وہ سورت شعراء کے اندر ہے. اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قبیلے اور برادری کے قرابت داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں. انذر عشیرہ، عشیرہ خاندان، قبیلہ، فیملی، ان کو بھی خدا کی گرفت سے ڈرا دیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا. یہ نعرہ اس مقصد کے لیے عرب لوگ لگاتے تھے کہ کئی خطرہ آ گیا ہے، اور خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے جو آدمی اطلاع کرتا تھا وہ کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر وہ اس قسم کا نعرہ لگاتا تھا وا صباحا. اگر خطرہ بہت شدید ہوتا تھا تو اپنا تہبند بھی اتار کر وہ جھنڈے پر اس کو اوپر ٹانگ دیتا تھا اور کہتا تھا انا نذیر العریان، میں برہنہ ڈرانے والا ہوں، اور وا صباحا کا نعرہ لگاتے تھے کہ دشمن آ رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے، اپنی اپنی بچاؤ اختیار کرو. یہ عربوں کا دستور تھا، اگر اس قسم کا نعرہ کوئی شخص لگاتا تھا تو فوراً عرب جتنے بھی تھے وہ ایک دم مستعد ہو جاتے تھے، اپنے اسلحہ وغیرہ پکڑ لیتے تھے کہ کہیں حملہ ہو گیا ہے، تیار ہے دشمن آ رہا. حضور نے اسی محاورے کے مطابق وا صباحا، جب آپ نے نعرہ لگایا تو تقریباً 40 آدمی اکٹھے ہو گئے. اکثر آپ کے خاندان کے لوگ تھے تو وہ اکٹھے ہو گئے، ارد گرد کہنے لگے کیا بات ہے، آپ نے یہ نعرہ کیوں لگایا؟ یہ بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ہر کے دوسری طرف سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ آپ کو تو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اب تو سچے ہیں، آپ کی بات پر کیوں اعتماد نہیں کریں گے؟ تو جب اتنی بات انہوں نے کہی تو حضور نے فرمایا فینی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پھر آگاہ رہو کہ میں اللہ تعالی کے عذاب کے آنے سے پہلے تم کو خبردار کر رہا ہوں کہ اگر میری بات کو نہ مانا تم نے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ لوگ جو اس مقام میں اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات سنی تھی، یہ سارا ماجرا پیش آیا تھا، ان میں حضور کا چچا ابو لہب بھی تھا، یہ بھی آیا تھا وہاں. تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے ہاتھ یوں جھٹک کر ایسے کہنے لگا تبن لگا لہذا جماعتنا، تباہی ہو تیرے لیے، اس کام کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا، یہ تو جھوٹ ہے، غلط ہے. یہ ابو لہب نے کہا تھا اس مقام پر ہاتھ یوں جھٹک کر. تو اللہ تعالی نے اس کے بعد یہ سورت نازل فرمائی، اور پھر یہ شخص جو تھا ابو لہب حضور کا حقیقی چچا تھا، حقیقی باپ کی شراکت سے، آپ کے والد عبداللہ کی ماں میں شریک نہیں تھا، باپ شریک تھا، کیونکہ یہ عبد المطلب کا فرزند تھا یہ بھی، جیسا کہ عباس، حمزہ، ابو طالب، یہ چار ہی چچا تھے اس وقت موجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو نبوت ملی. حمزہ تو ابتدا میں خاموش تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے دل میں ایک قسم کا دکھ پیدا ہوا، اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیا اور وہ اسلام قبول کر. یہ بڑی قوت والے آدمی تھے، پہلوان تھے، بہادر تھے. اور اسی طرح حضرت عباس اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن خاموش تھے، اندر اندر حمایت کرتے رہتے تھے. ایمان تو ان کا غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے، لیکن وہ مخالف نہیں تھے، حامی تھے. اور ابو طالب جو تھا، باوجود اس کے کہ اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، حضرت علی کے والد ابو طالب جو تھے، آخر دم تک بھی ایمان قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے حامی رہے ہمیشہ. حتیٰ کہ مشرکین نے جب آپ کو نظر بند کیا تھا شیعہ بی ابی طالب میں، تو یہ بھی ساتھ شریک تھا، ابو طالب بھی حضور کے ساتھ تھا. وہ تکلیفیں جو انہوں نے مقاطعہ کیا تھا، بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اس میں یہ رشتہ ناتا ان کے ساتھ نہیں کرنا، تجارت ان کے ساتھ نہیں کرنی، راستے بند کر دیے، وہ گھاٹی میں بندش کا بھی وہ دور گزارا. اسی دور میں ابو طالب کی وفات بھی ہو گئی تھی، مشرکین نے معاہدہ کیا تھا. یہ سارے واقعات موجود ہیں احادیث کے اندر، تو یہ موافق تھا. لیکن یہ جو چچا تھا ابو لہب، یہ شروع دن سے مخالف تھا، حضور کا بہت زیادہ مخالف تھا. اور اس کی بیوی، وہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور ام جمیل بنت صخر، وہ بھی بدترین قسم کے کفر میں مبتلا تھی، اور بڑی ضدی عورت تھی، زبان دراز بھی تھی اور ایذا پہنچاتی تھی. ابو لہب جو تھا، خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا، تولیت کا حق بھی اس کو حاصل تھا، اور ویسے بھی مالدار تھا. اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، حضور کی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس نے پھر طلاق دلوائی اپنے بیٹوں کو کہ محمد کی بیٹیوں کو نہیں رکھنا گھر میں. اس کفر کی نفرت کی بنا پر، کی شدید یہ نفرت رکھ، بڑا بیٹا جو تھا اس نے طلاق بھی دی اور بیوی کو بھی گھر سے نکالا، اور ساتھ ساتھ حضور کی توہین بھی کی اس نے باپ کے کہنے پر، میں تم کو اپنا بیٹا نہیں مانوں گا، آگ کر لوں گا اگر تم ایسا نہیں کرو. اس عتبہ نے، بدبخت نے، طلاق بھی دی اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوکا بھی جا کر، انتہائی تذلیل. آپ کو بڑا دکھ ہوا. ظاہر ہے کہ یہ رشتہ بھی تھا، باوجود اس کے اس کا بھی کچھ لحاظ نہ کیا گیا، اور پھر ایسی توہین اور گالیاں بھی ساتھ دینا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ پروردگار اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما. عتبہ کا بہت برا حال ہوا تھا، یہ بڑا جو لاب کا لڑکا تھا، تجارتی سفر میں گیا ہوا تھا شام کے اندر بصرہ جو ہے، وہاں بصرہ بڑا شہر تھا، اس کے اندر یا اس کے قریب کسی جگہ پر یہ قافلہ رکا ہوا تھا. بڑا احتیاط سے اس کو رکھا جاتا تھا، یہ درمیان میں لیٹا ہوا تھا کہ رات کے وقت ایک بھیڑی آیا اور اس نے سونگ سانگ کر اسی کو آ کر کے چبا دیا بالکل. اس طریقے سے اس کی موت واقعہ ہوئی. وہ بھیڑیا جو تھا وہی کتا تھا اللہ کے علم میں، جو حضور کی اس دعا کے نتیجے میں یہ ظاہر ہوا. اور جو چھوٹا تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن اس وقت یہ مخالفت شدید تھی. یہ دونوں بیوی خاوند حضور کے بدترین مخالفین میں تھے، اور مفسر فراہی یہ کہتے ہیں کہ عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور کی امت کا فرعون تو ابو جہل تھا، اور واقعی وہ اس امت کا بڑا مغرور انسان تھا اور بڑا مخالف تھا شدید قسم کا. وہ تو بدر میں مارا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مفسر فرائی یہ کہتے ہیں کہ اس امت کا فرعون یہ ابو لہب تھا، یہ کفر میں بہت پکا تھا، سخت تھا، اور مخالفت میں انتہائی عناد رکھتا تھا یہ، اور اس کی بیوی بھی ایسی تھی شدید عناد رکھنے والی. یہ جو آگے ایندھن کا ذکر ہے اس کی بہت توجیہ ہیں بیان کی ہے مفسرین نے. ایک توجیہ یہ ہے کہ اندھیرے میں حضور کے راستے میں کانٹے لا کر کے بچھاتے تاکہ چلتے ہوئے راستے میں تکلیف پہنچے، گندگی ڈالتی تھی راستے میں اور گالیاں دیتی تھی. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تھی اس کے بعد تو بہت زیادہ شدید مخالفت کرتی تھی وہ. اور ایک دفعہ حضور کہیں خانہ کعبے کے قریب نماز ادا کر رہے تھے، ابو بکر آپ کے پاس تھے، کہ اتنے میں وہ عورت آئی، ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا تھا. ابو بکر سے کہنے لگی کہ تمہارا صاحب کہاں ہے، وہ ہم کو گالیاں دیتا ہے. تو ابو بکر نے کہا کہ انہوں نے تو کبھی گالی نہیں. تو کیا یہ نہیں گالی ہے، تبت یدا بھی ومرت حمالت الحطب. تو ابو بکر نے کہا کہ وہ پھر پیغمبر نے تو نہیں دی، وہ تو اللہ نے دی ہے، گالی دی ہے تو اللہ نے دی ہے اسے. تو جس وقت یہ عورت آ رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور یہ آ رہی ہے، پتھر ہاتھ میں ہے، شر ہے اس کی طبیعت میں، کہ یہ پتھر نہ مار دے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. وہ وقت ایسا تھا اللہ کی جانب سے سمجھنے کا ضرور بھی ہونا تھا، آنے دو. جب وہ آئی اور ادھر ادھر اس نے دیکھا، حضور نظر نہیں آئے، حالانکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ابو بکر کے ساتھ یہ گفتگو کر کے پھر ناکام واپس چلی گئی. یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا، یہ بھی شدید مخالفت کرتی تھی اور گالیاں بھی دیتی تھی. تو جو وہ کیفیت پیش آئی تھی اس کے مطابق اللہ نے یہ آیا. تو بعض نے اس کو کہا کہ اس امت کا فرعون یہ تھا، سرمایہ دار بھی تھا، بیٹے بھی تھے، مغرور بھی تھا، نیازیں وغیرہ دیا کرتے تھے، ان میں سے بھی بعض پر یہ قبضہ کر لیا کرتا تھا، کنجوس بھی انتہائی درجے کا تھا، بخیل تھا، کنجوس تھا، حریص تھا. تو اس طرح کہ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ کسی نے ایک سونے کے ایک ہرن کی شکل کا بنا ہوا مجسمہ سونے کا تھا، وہ کسی نے کعبے کی نظر کیا تھا، تو وہ بھی اس نے قابو کر لیا تھا، اپنے قبضے میں کر لیا تھا. تو یہ مالدار بھی تھا اور ایسا خسیس بھی تھا، خائن بھی تھا. مطلب تو بعض نے یہ کہا کہ یہ یعنی اس امت کا فرعون تھا. تو اللہ تعالی نے اس کی تردید میں نازل فرمائی، اس کا کفر پر ہی خاتمہ ہوا، اور اس کی بیوی کا بھی. یہ تبت یدا بد دعا نہیں ہے بلکہ پیشن گوئی ہے، یوں ہاتھ جھٹکتا ہے تبن لکا، اور ہاتھ انسان کی قوت کا مظہر ہوتا ہے کہ جو کام آدمی کرتا ہے ہاتھ سے کرتا ہے، لینا دینا، جنگ جدل، جو کچھ بھی ہے. مفسر کہانی فرماتے ہیں یارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دونوں قوتیں تباہ ہو گئی ہیں. انسان میں قوت نظری ہوتی ہے، علمی اور عقلی قوت ہوتی ہے وہ بھی اس کی خراب ہے، عملی قوت بھی خراب ہے، انتہائی درجے کے شر میں مبتلا ہے یہ شخص. اور پھر دونوں ہاتھوں کا اشارہ دونوں حالتوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے. انسان کی دو حالتیں، ایک اس زندگی کی حالت ہے، ایک بعد میں آنے والی. فرمایا دونوں حالتیں اس کی تباہ ہو چکی ہیں، دنیا کی حالت بھی اچھی نہیں اس کی، تباہ ہے، اور آخرت کی تباہی تو بہت ہی بڑی ہے جس کا آگے اشارہ کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کا حال برا ہوا، بیٹے بھی مخالف ہو گئے، اور مال دولت کے اندر بھی کمی آ گئی، اور خساست اور بخل تو پہلے ہی طبیعت میں تھا. اس کے بعد حضور تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اور یہ مخالفوں کے ساتھ سازشیں ہی کرتے رہے. بدر کا واقعہ جب پیش آیا تو مکے کے مشرق سارے جو بڑے بڑے تھے، اہم لوگ تھے، وہ تو سارے اس میں شریک ہوئے، یہ نہیں شریک ہوا. ایک تو تھا کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے زیادہ بوڑھے بھی شریک ہوئے تھے، لیکن یہ نہیں، اپنی جگہ پر کسی اور آدمی کو اس نے متعین کیا کہ یہ میری جگہ جائے گا، اور خود پیچھے انتظار کرتا رہا کہ دیکھو جنگ کا کیا نتیجہ. کیونکہ مکے والوں کو یقین تھا کہ ہم 100% کامیاب ہیں، یہ لوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، بے دست و پا ہے، کوئی سر و سامان نہیں ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں، جو پیچھے انتظار کرتا رہا. لیکن اللہ نے سلسلہ پلٹ دیا، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ان کے 70 آدمی بڑے بڑے وہ نہایت ذلت کے ساتھ رسیاں باندھے ہوئے قیدیوں کی طرح مدینے پہنچے. 70 تو قیدی ہوئے، 70 بھائی مارے گئے، انتہائی سامان ان کا وہاں وہ مال غنیمت بنا، سواریاں ان کی مال غنیمت بنی، تو انتہائی ذلت ہوئی. تو یہ منتظر تھا، دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، جنگ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اتنے میں ابو سفیان آئے، کہ جنگ ابو سفیان کی وجہ سے واقع ہوئی تھی، وہ آئے تو کہنے لگا، پوچھنے لگا ابو سفیان سے، بتیجے یہ بتلاؤ کہ جنگ کا کیا حال ہے. تو ابو سفیان نے آگے حال بتلایا کہ چچا کیا پوچھتے ہو، ہمارے آدمیوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ خود باندھ کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیے کہ لو بھائی جس کو مارتے ہو قتل کر دو، جس کو قیدی بناتے ہو قیدی بنا، ہمارا تو حال یہ ہوا. تو انتہائی افسوس میں یہ پڑ گیا، کیونکہ انتہائی ذلت اٹھانی پڑی بدر میں کافروں. تو اس کے بعد ابو سفیان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار بھی آئے تھے جنہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے. تو دوسرے ساتھ پاس ہی حضرت عباس کا ایک غلام ابو رافع جو مسلمان تھا وہ پاس ہی تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ تو فرشتے تھے. اتنی بار سن کر کے ابو لہب کو بڑا غصہ آیا، اس غلام کو مارنا شروع کر دیا، بڑا پیٹا اور پھر سینے میں چڑھ گیا. اتنے میں حضرت عباس کی بیوی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ غلام کو مار رہا، انہوں نے ایک ڈنڈا لے کر اس کے سر پہ مارا، اور کہنے لگی تم ایک ایسے غلام کو مار رہے ہو جبکہ اس کا مالک یہاں موجود نہیں ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، اور سن لو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، جاؤ تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے. اس پر بہت ذلیل ہوا اور خاموش ہو کر گھر گیا. یہ ابو لہب کا حال تھا. جنگ بدر کے 7 دن تک ہی وہ بعد میں زندہ رہا، اور اللہ نے اس کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا. بدر کے بعد 7ویں دن یہ شخص مرا. حادثہ کہتے تھے عرب لوگ، حادثہ کوئی ایک گلٹی سی نکلتی تھی، کچھ دانا سا خوفناک، جب وہ نکلتی تھی تو اس کو، کیونکہ اس کو ایک متعدی بیماری سمجھا جاتا ہے، دوسرا ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس کو وہ حادثہ نکلا، تعاون کا پھوڑا نکلا، تو گھر والوں نے الگ کر دیا اس کو، کوئی ہاتھ ہی نہیں لگانا اس کو، دوسرے کو بیماری نہ لگ جائے. الگ تھلگ تھا، اور اسی الگ تھلگ حالت کے اندر مردار ہو گیا، مر گیا. مرنے کے بعد 3 دن تک لاش اس کی پڑی رہی، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو. پھر حبشی غلام بلائے گئے کرائے پر کہ بھائی اس کو اٹھاؤ. اس کی لاش کو حبشی نے اٹھایا اور جا کر ایک گڑا کھود کر کے لکڑیوں سے دھکیل کر اس کو اندر ڈال دیا اور مٹی اوپر ڈال دی. یہ اس کا حشر ہوا تھا جنگ بدر کے 7 دن کے بعد ہی مرا. ادھر اس کی بیوی جو تھی جو شدید مخالف تھی اور کفر میں بڑی پکی تھی سخت تھی, اس کا حال بھی اسی طریقے سے ذلتناک ہو. بعض یہ کہتے ہیں کہ باوجود مالدار ہونے سے لکڑیاں اٹھا کر کے لاتی تھی باہر سے, طبیعت میں خساست تھی کہ لکڑیاں جنگل سے اٹھا کر کے لایا ایندھن جلانے کے لیے پکانے کھانے کے لیے. تو ایک دفعہ یہ گٹھا اٹھائے ہوئے سر پر آ رہی تھی کہ راستے میں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سر سے وہ گٹھا جو تھا وہ ایک طرف لڑک گیا اور وہ رسی اس کے گلے میں اٹک گئی اور وہ اس کو پھانسی کی طرح وہ کوئی تھا نہیں ارد گرد تھا کہ کوئی مدد کرتا, وہ گلف میں اٹک کر کے وہ رسی اسی کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئی. اس طریقے سے اس کا حشر ہوا. یہ بیوی خاوند دونوں حضور کا حقیقی چچا ہے لیکن کفر میں بہت پکا ہے اور یہ چچی بھی ایسی تھی. ان کا حال اللہ نے بیان کیا, فرمایا تباہ ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. بد دعا نہیں ہے, پیشن گوئی ہے, دنیا کی حالت بھی تباہ ہوئی آگے بھی تباہ ہے, خود بھی تباہ ہوئی. ہاتھ جس کو جھٹک کر یہ یوں بات کرتا تھا وہ بات, اس کو اس کا کام مال جو تھا کچھ کام نہ آیا. جس پر فخر کرتا تھا میرے پاس مال بہت ہے اور جو اس نے کمائی کی تھی, کمائی میں اولاد بھی ہے اور اعمال بھی ہیں, سب چیز آئی. کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اطیب ما اکل الرجل من کسب یدی وانا ولده من کسبی, پاکیزہ کھانا انسان کا وہ ہے جس کو اپنے ہاتھ یا محنت سے کما کر کھاتا ہے آدمی, یہ پاکیزہ کھانا ہوتا ہے. محنت کسی قسم کی ہو, محنت جسمانی بھی ہوتی ہے دماغی بھی ہوتی ہے. اب قلم چلانے والے لوگ وہ دماغی محنت کرتے ہیں, اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو کھاتا ہے محنت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اولاد جو ہے یہ بھی انسان کی کمائی میں سے ہی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے انت و مالک لابیک, تم اور تمہارا مال یہ تمہارے باپ کے لیے. چنانچہ محدثین اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر باپ کو ضرورت ہو تو بیٹے کی مرضی کے خلاف بھی اس کے مال میں سے لے سکتا, اس کو علم بھی نہ ہوتا تو بھی لے سکتا ہے, اس کو اجازت ہے, لیکن بشرطے کی ضرورت ہو. اگر ضرورت نہیں ہے پھر نہیں, پھر اس کو بیٹے کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے. ضرورت ہے تو لے سکتا ہے, چاہے بیٹا راضی ہو ناراض ہو, اور اس کی مرضی کے بغیر بھی لے سکتا ہے. اللہ نے یہ اختیار اس کو دیا. اور اس حدیث میں بخاری شریف کے یہی پاکیزہ کمائی وہ ہے جس کو اپنی محنت سے آدمی کما کر کھاتا. فرمایا اللہ کا نبی داؤد بھی اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, بیت المال کی رقم سے, حالانکہ ان کے لیے روا تھا کھانا لیکن اس میں سے نہیں کھاتے تھے, کھاتے اس کمائی میں سے تھے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے اور وہ اسلحہ بناتے تھے, زرہ وغیرہ بناتے تھے, اس کو فروخت کرتے تھے, اس کی کمائی سے کھاتے تھے. نبی تو بلند ہستیوں کے مالک ہیں, اللہ نے مسلمان بادشاہوں میں بھی ایسے نہیں. عالمگیر جو تھا وہ بھی بیت المال کے مال سے نہیں کھاتا تھا, وہ ٹوپیاں بنا کر کے وہ دے دیتا تھا, وہ فروخت ہوتی تھی, یا قرآن کریم کی کتابت بہت اچھی کرتا تھا, وہ بہترین وہ لکھتا تھا اور اس سے جو معاوضہ ملتا تھا وہ کھاتا تھا. یہ عالمگیر بادشاہ جو تھا ہندوستان کا مغلوں میں, بہترین آدمی تھا, ساتھی اچھے نہیں ملے اس کو. عالمگیر کی بادشاہی کے 4 سال رہتے تھے جس وقت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے. ان کی پیدائش کی 4 سال بعد یہ 50 سال حکومت کیے, ساتھی اچھے نہیں ملے, لوگ بڑے خود غرض, یہ عمراء انتہائی درجے کے نالائق تھے, خود غرض تھے, اس کی بات پر صحیح معنی میں چلتے نہیں تھے. لہذا وہ اس کو صحیح کامیابی نہیں ہوئی. اور پھر مرٹھوں کے ساتھ ہمیشہ جنگ اس کی رہی, تقریباً 49 برس لڑائی میں ہی گزر گئے دکن میں. ویسے اس کی حکومت کابل سے لے کر برما تک اس سارے دور میں عالمگیر کا اقتدار تھا, لیکن ساتھی اچھے نہیں. جماعت جب اچھی نہ ہو, ساتھی اچھے نہ ہو, تو اچھا نظام دنیا میں نہیں چل سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ساتھی دیے تھے. تمام روئے زمین پر اور تمام مخلوق میں نبیوں کے بعد بہترین قسم کے لوگ تھے, اس لیے انہوں نے خلافت کے نظام کو بہت اچھے طریقے پر چلایا, ایسے عمدہ طریقے پر چلایا کہ دنیا کی تاریخ گواہی دیتی. گاندھی جیسا مشرق آدمی, گاندھی بیرسٹر تھا, مشرق تھا, وہ کہتا تھا اپنے وزیروں کا, اگر تم کامیاب حکومت چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر کے نمونے کو سامنے رکھو, کیونکہ ان سے بہتر نمونہ انسانیت میں نہیں پایا گیا بالکل. یہ کافر کی گواہی ہے, گاندھی کی گواہی ہے. وہ بہترین لوگ تھے, ان کا یعنی طرز عمل اور نظام حکومت بہترین نظام حکومت تھا. تو بہرحال فرمایا ان قریب داخل ہوگا یہ شخص بھڑکتی ہوئی آگ میں. ابو لہب اس کو کہتے تھے, لہب کہتے شولے کو. یہ آدمی بہت خوبصورت تھا, دراز قامت تھا, وجیہ تھا, سرخ و سفید اس کا رنگ تھا, تو اس کو ابو لہب کہتے تھے. ابو جال کی کنیت تو ابو الحکم تھی, وہ سرپنچ تھا, فیصلے کرتا تھا, تو اسلام کے اندر اس کو ابو جال کہا گیا. یہ اسلام مسلمانوں نے اس کو ابو جال سے تعبیر کیا, ورنہ اس کی تو کنیت ابو الحکم تھی, فیصلہ کرنے والا بڑا سرپنچ. تو ابو لہب یہ اس کا شولے مارنے والا چہرہ تھا, نہایت خوبصورت تھا. تارک کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کی منڈی میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے جا رہے تھے, لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے, اپنی زبان مبارک سے فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. اور پیچھے میں نے دیکھا کہ ایک شخص اونچے قد والا اور اس نے سفید چوغا پہنا ہوا, بڑا خوبصورت آدمی ہے, اور وہ پیچھے ان کو پتھر مارتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس کی بات نہ سننا, یہ جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے, یہ ہم کو لات روزا کی عبادت سے موڑنا چاہتا ہے. پیچھے سے پتھر مارتا تھا, بعض مواقع ایسے آئے کہ پتھر مار مار کر جسم لہو لوان کر دیا, خون جوتوں تک چلا گیا. تو یہ جہاں بھی اس کو موقع ملتا تھا یہ ایسا گالیاں دیتا تھا, لوگ کہہ رہے اس کی بات نہ ماننا, یہ میرا بھتیجا ہے مگر جھوٹا ہے. یہ حالت تھی اسے. تو فرمایا ان قریب داخل ہوگا شولے مارنے والی آگ میں, اور اس کی بیوی بھی, اور آج اس کا نام تھا ام جمیل, اس کی کنیت تھی, ابو سفیان کی بہن تھی, سخر کی بیٹی تھی, اور بڑے سردار کی بیٹی تھی, اور بڑے سردار کے پاس اس کے نکاح میں تھی. حمالت الحطب, یہ اٹھانے والی ایندھن, ایندھن کا گٹھا اٹھانے والی. ایک تو وہی معنی جو میں نے عرض کر دیا کہ خصاصت تھی طبیعت کے اندر ایندھن اٹھا کر, دوسرا یہ ہے کہ حضور کو تکلیف دینے کے لیے کانٹے وغیرہ لا کر راستے میں ڈال دی, اور تیسری تفسیر اس کی ہے کہ حمالت الحطب یہ محاورہ ہے غیبت اور چغلی کرنے والی, جو چغل خور ہوتا ہے اس کو ہیزم کش کہتے ہیں فارسی کے اندر, یہ لڑائی کے اندر آ کر کے ایندھن ڈالتا ہے کہ اور زیادہ بھڑک جائے, فساد ہو لوگوں کے لیے. یہ لگائی بجائی کرنے والی, اس کا معنی ہی بعض یہ کرتے ہیں لگائی بجائی کرنے والی, ادھر کی بات ادھر کی, وہاں فساد ڈال دیا, ادھر کی آپس میں لڑائی کرانے کے لیے, ایک دوسرے کی مخالفت کرانے کے لیے. یہ لگائی بجائی کرنے والی تھی, حمالت الحطب محاورہ ہے, ہیزم کش جیسا فارسی میں کہا جاتا. فرمایا اس کی گردن میں رسی ہے مسد, کھجور یا مونج کی مضبوط بٹی ہوئی. بعض فرماتے ہیں کہ یہ آگے جہنم میں بھی یہی حال ہوگا, گلے میں وہ رسی پڑی ہوگی, خدا کے عذاب کی رسی. اس سورت کا پہلی سورت کے ساتھ, پہلی سورت ہے اذا جاء نصر اللہ, مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہے کہ جیسا ابتدا میں شدید مخالفت کرنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ نے پچھلی سورت میں بتلایا کہ ایسا دور بھی آیا دھڑا دھڑ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے اور فتح حاصل ہو گئی، فتح ظاہری مکمل ہو گئی، تو ظاہری فتح مکمل ہو گئی تو مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ فتح سیاسی فتح صرف مکمل نہیں ہوا کر، خالی سیاسی فتح ہی اگر دشمن مغلوب ہو گیا اس پر غلبہ پا لیا دبا لیا یہ فتح مکمل نہیں ہوتی، جب تک کے ساتھ اخلاقی فتح بھی نہ ہو اور اجتماعی فتح بھی نہ ہو، یہ خالی پولیٹیکل وکٹری جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوتی، اس کے ساتھ مورل وکٹری بھی چاہیے، اخلاقی فتح بھی چاہیے، اجتماعی فتح بھی چاہیے، سوشل فتح بھی چاہیے کہ لوگوں کے ذہن بدل جائیں اور ان کو آپس میں جذب کر لیا جائے، جس طرح کے مسلمانوں نے عراق کے اندر گئے تو وہاں کے لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیا، شام گئے وہاں جذب کر لیا، مصر گئے جذب کر لیا، ٹیونس مراکش میں، مراکش میں، الجیریا میں مسلمانوں کو جذب کر لیا، انہوں نے اپنے مذاہب وغیرہ سب چھوڑ چھڑا کر مسلمانوں کا زبان بھی طور طریقہ بھی اختیار کر لیا، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا، اس بر صغیر میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن وہ صرف مادی فتح تھی، پولیٹیکل وکٹری انہوں نے حاصل کی ہے، دشمن کو دبا کر کے رکھتے تھے لیکن جذب نہیں کیا انہوں نے اندر، اگر اس طرح جذب کرتے جیسا مصری کو جذب کر لیا تھا، تو یہاں انہوں نے صرف کافر قوموں کو، ہندو قوموں کو دبا کر رکھا مسلمانوں، تو مادی فتح تو ان کو رہی، حکومت تو رہی، لیکن الٹا انہوں نے انہیں کی رسومات اختیار کر تعیش میں پڑے رہے اکثر و بیشتر مسلمان، نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہندو کو موقع ملا پھر ابھر کر کے آ گئے، دیکھو محمود غزنوی نے ایک غلط کام کیا، حالانکہ وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، بہترین بادشاہوں میں تھا، اسلام کا غازی تھا، لیکن جب اس نے سومنات کو فتح کیا تو یہاں مندر کو توڑ کر دیسے میں مسجد بنا لی اور دروازہ بھی توڑ کر کے غزنی لے گیا، دروازہ سومنات کا لے گیا، پھر غلط کام یہ کیا کہ وہ دروازہ سونے کا تھا، یہ چاندی کا رلا ملا اس کو توڑ تاڑ کے تقسیم کر دیتا غازیوں میں، کوئی شر نہ رہتا، نتیجہ کیا ہوا کہ 1000 سال کے بعد جب ہندو کی حکومت آئی انہوں نے وہاں سے 1.5 لاکھ روپیہ لے کر کے وہ دروازہ پھر لا کر وہاں ہی سومنات میں لگا دیا اور وہ مسجد کو پھر مندر میں تبدیل کر دیا، دیکھو یہ غلط بات، صاحب والے جب مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے مندر توڑے تھے، مسجدیں بنائی، یہ زور سے بنائی ہوئی مسجد کا یہ حال 1000 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا، اس کو رکھا کیا، جس وقت ایران فتح ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے وہ بڑے قالین جو تھے وہ مال غنیمت میں، لوگوں نے مشورہ دیا حضرت ان کو رکھ دیں یہ یادگار رہیں گے، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، ان کو مسلح بناؤ، وہ سارے بڑے بڑے کروڑ ہا قیمت کے قالین تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے بنا کر غازیوں کو دے دی، لو بھائی ان پر نمازیں پڑھو خدا کا شکر ادا کرو، دیکھو وہ طریقہ، 1000 سال کے بعد وہ ہندو لے گئے اس کو اور وہ آدھی مسجد کو پھر وہ مندر میں تبدیل کر دیا، یہ غلط بات ہے، تو اگر مسلمان حکمران جذب کرتے ان کو اپنے اندر جیسا مصریوں کو جذب کر لیا، ایسا نہیں کیا بلکہ صرف سیاسی فتح رہی ہے دبا کر کے رکھا، ان کی رسم و رواج نہیں بدلے بلکہ خود ان کے رسم و رواج قبول کر، اکبر نے کیا کیا، ہندو عورتوں سے نکاح کیا، راجاؤں نے ہندوؤں سے نکاح کیے، طرح طرح کی رسومات غلط وہ کرتے رہے بجائے اس کے کہ وہ سب لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ملا لیتے، تو یہ شر نہ ہوتا آج دنیا میں جو پھیلا ہوا، تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ خالی سیاسی فقر فتح کامیاب نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اخلاقی فتح بھی چاہیے، معاشرتی فتح بھی چاہیے، یہ ابو لہب کا نمونہ بھی، ایسے لوگ بھی سوسائٹی میں ہوں گے کامیاب نہیں ہوگی سوسائٹی. یہ ابو لہب سیٹھ تھا بڑا، ایسے سیٹھوں سے بھی پاک ہونا چاہیے معاشرہ، تاکہ عام لوگوں کے لیے کوئی شر نہ ہو، خلل نہ ہو، ورنہ معاشرہ سارا گندا ہو تو خالی سیاسی فتح کچھ نہیں کرتا. تو اس طریقے سے یہ صورتوں کو دونوں کو آپس کے اندر ربط ہے، سیاسی فتح بھی حاصل ہوئی اس کے ساتھ اخلاقی فتح بھی، جیسا کہ مسلمانوں کو پہلے حاصل ہوئی قرون، ایسا بھی جب بھی کبھی ہوگا اس کے ساتھ ضروری ہے، معاشرتی فتح بھی حاصل ہو، اخلاقی فتح بھی حاصل ہو، سیاسی فتح اس وقت صحیح معنی میں کامیاب ہو سکتی ہے.